Розділ 25. Щоденник лікаря Сьюарта. 11 жовтня. Вечір. Мене попросив записати це Харкер, оскільки сам він не в змозі працювати, а точний запис потрібен. Ми всі помітили, що за останні дні час заходу і сходу сонця є для місіс Харкер періодом особливої свободи, коли її колишня особистість може виявлятися поза впливом контролюючої сили, яка пригноблює її або спонукає до дивних вчинків. Стан цей виникає приблизно за півгодини до сходу або заходу і триває доти, доки сонце підіймається високо або доки хмари ще палають у промінні схованого за обрієм денного світила. Спочатку вона ніби вагається, немов якісь тенета починають слабшати. Раптово настає відчуття абсолютної свободи. Коли ж вільний стан змінюється, швидко настає реакція, якій передує застережне мовчання. Коли ми сьогодні зустрілися, вона була дещо стриманою і виявила всі ознаки боротьби. Потім, після тривалої паузи, сказала: «Вранці ми почнемо виконання нашого завдання, і лише Богу відомо, що чекає на нас далі. Ви будете такі ласкаві, що візьмете мене з собою. Я знаю, на що спроможні піти відважні, стійкі люди, аби допомогти бідолашній слабкій жінці, душа якої, можливо, загинула, в усякому разі, в небезпеці. Але ви повинні пам'ятати, що я не така, як ви. В моїй крові, в моїй душі отрута, яка може вбити мене. Яка повинна вбити мене, якщо своєчасно мені не буде надано допомогу. О, друзі мої, ви так само добре знаєте, як і я, що моя душа в небезпеці. І хоча я так само, як і ви, знаю, що для мене тільки один шлях, але ні ви, ні я не повинні вибрати його». «Який шлях?» – запитав хрипким голосом Ван Гелсінг. «Цей шлях – моя швидка смерть від своєї руки або від руки когось іншого. Але в усякому разі раніше, ніж станеться найбільша біда. Я знаю, і ви теж, якби я померла зараз, ви могли б врятувати мою безсмертну душу, як ви це зробили з бідолашною Люсі. Якби тільки смерть або страх смерті стояли єдиною перешкодою на моєму шляху, я, не замислюючись, померла б тут, тепер, серед люблячих мене друзів. Але смерть не є кінцем. Я не можу припустити думки, що Божа воля спрямована на те, аби мені померти в той час, як ми маємо надію врятуватися. Отже, я, зі свого боку, відмовляюся від вічного заспокоєння і добровільно вступаю в той морок, в якому, можливо, приховане найбільше зло, яке тільки трапляється в світі і в пеклі. Але що дасть кожен із вас? Знаю, ваше життя». Швидко продовжувала вона. «Це мало для хоробрих людей. Ваші життя належать Богу, і ви повинні повернути їх йому. Але що дасте ви мені?» Вона подивилась на нас питально, уникаючи дивитися в обличчя чоловіка. Квінсі ніби зрозумів, кивнув головою, і її обличчя засяяло. «Я відверто скажу вам, що мені треба, бо між нами не повинно бути щодо цього нічого прихованого. Ви повинні обіцяти всі як один, і навіть ти, мій коханий чоловіче, що коли настане час, ви вб'єте мене». «Який час?» – запитав Квінсі глухим, здавленим голосом. «Час, коли ви побачите за зміною, що відбулася в моїй зовнішності, що мені краще померти, ніж жити. Коли моє тіло буде мертвим, ви повинні, не зволікаючи ні хвилини, простромити мене кілком і відрізати голову, взагалі виконати все, що знадобиться для заспокоєння моєї душі». Квінсі перший заговорив після тривалої паузи. «Я груба людина, яка, мабуть, жила далеко не так, щоб заслужити на такий привілей, але я присягаюся всім, що святе і дороге для мене. Якщо час настане, я не відступлю від обов'язку, який ви поклали на нас». «Ви справжній друг». Ось усе, що вона могла промовити, заливаючись сльозами. «Присягаюся зробити те ж саме, дорога мадам Міно». сказав Ван Гелсінг. «І я», – вимовив лорд Годалмінг. «І я підтримую їхній приклад», – заявив її чоловік, обернувшись до неї з блукаючим поглядом, і запитав. «Чи повинен я також дати обіцянку, дружино моя?» «Так, милий», – сказала вона з безмежним співчуттям у голосі та очах. «Ти не повинен відмовлятися. Ти найближча і найдорожча для мене людина. В тобі весь мій світ. Наші душі спаяні одна з одною на все життя і на цілу вічність. Подумай, любий, про те, що були часи, коли хоробрі чоловіки вбивали своїх дружин і близьких жінок, щоб вони не могли потрапити до рук ворогів. Це обов'язок чоловіків перед тими, кого вони люблять, під час тяжких випробувань. О, любий мій, якщо мені судилося прийняти смерть від чиєїсь руки, то хай це буде рука того, хто любить мене найбільше. Ще одне застереження. Застереження, якого ви не повинні забувати. Якщо цей час повинен настати, то він настане скоро і несподівано. І в такому разі ви повинні, не гаючи часу, скористатися перевагою свого становища, тому що в той час я можу бути... Ні, якщо він настане, то я вже буду зв'язана з вашим ворогом проти вас. І ще одне прохання, – додала вона після хвилинної паузи. Воно не таке істотне і необхідне, як перше, але я бажаю, щоб ви зробили одну річ для мене, і прошу погодитися. Ми всі мовчки кивнули головами. Я бажаю, щоб ви звершили обряд мого поховання. Її перебив гучний стогін чоловіка. Взявши його за руку, вона приклала її до свого серця і продовжувала. «Ти повинен хоч коли-небудь прочитати його наді мною. Який би не був вихід із цього страшного становища, це буде втішливою думкою для всіх або для кого з нас. Сподіваюся, прочитаєш ти, голубе мій, щоб він відбився в моїй пам'яті навіки в звуках твого голосу, щоб не сталося. Але, люба моя, – благав він, – смерть далека від тебе. Ні, – заперечила вона, – я ближче до смерті цієї миті, ніж якби лежала під тягарем могильної землі. Як можу я, та й взагалі хто-небудь, описати цю страшну сцену в усій її урочистості? Навіть скептик, що бачить саму лише пародію гіркої істини у всякій святині й у всякому хвилюванні, був би зворушений до глибини серця, якби побачив маленький гурт люблячих і відданих друзів на колінах навколо приреченої і сумної жінки. Або почув би пристрасну ніжність у словах чоловіка, коли він голосом, що уривався від хвилювання, аж йому доводилося часом замовкати, читав простий і прекрасний обряд поховання. Я не можу продовжувати. Слова і не вистачає у мене голосу. Вона мала рацію в своїй інстинктивній вимозі. Як це не було дивно, якою б химерною не здавалася нам ця сцена, нам, які перебували в той час під її великим впливом, згодом вона принесла велику втіху. І мовчання, яке доводило швидкий кінець свободи душі місіс Харкер, не було для нас повним відчаєм, як ми того побоювалися. Щоденник Джонатана Харкера. 15 жовтня. Варна. Ми покинули Черінг-Крос 12-го вранці, приїхали до Парижа тієї ж ночі і зайняли приготовані для нас місця в Східному експресі. Ми їхали день і ніч і прибули сюди близько 5-ї години вечора. Лорд Годалмінг вирушив до консульства дізнатися, чи немає телеграми на його ім'я, а ми розташувалися в готелі. Дорогою, можливо, відбувалися випадковості. Мене, втім, надто поглинало бажання виїхати, щоб звертати на них увагу. Доки цариця Катерина не прийде в порт, для мене не може бути нічого цікавого на всій земній кулі. Слава Богу, Міна здорова і ніби зміцніла, повертається рум'янець. Вона багато спить. У дорозі вона спала майже весь час. Перед заходом і сходом сонця вона, втім, не спить і тривожиться. У Ван Гелзінга стало звичкою гіпнотизувати її в цей час. Спочатку було потрібне певне зусилля, але тепер вона раптом піддалася йому, ніби звикла підключатися. Він завжди питає її, що вона бачить і чує. Вона відповідає. «Нічого, все темно. Я чую, як хвилі вдаряються об борт і як вирує вода. Вітрила і снасті натягаються, реї риплять. Вітер сильний». Очевидно, що цариця Катерина все ще в морі і поспішає. Лорд Годалмінг щойно повернувся. Одержав 4 телеграми по одній на день від часу нашого від'їзду і всі однакового змісту. Ллойд не має звісток про царицю Катерину. Ми пообідали рано і лягли спати. Завтра нам треба побачити віце-консула і влаштувати так, якщо можливо, щоб потрапити на корабель, тільки-но він прийде. Ван Гелзінг говорить, що для нас важливо потрапити на судно між сходом і заходом сонця. Граф, якщо перетвориться навіть на кажана, не може силою своєї волі перетнути воду і тому не може залишити корабель. Оскільки він не посміє обернутися на людину, не викликаючи підозри, чого він, очевидно, прагне уникнути, то він повинен залишатися в ящику. Отже, якщо ми потрапимо на судно після сходу сонця, він буде в нашій владі. Тому ми зможемо відкрити ящик і оволодіти ним раніше, ніж він прокинеться. Милосердя від нас, йому нічого чекати». Сподіваємося, що з чиновниками і моряками ускладнень не виникне. Слава Богу, це така країна, де підкупом можна зробити все, а ми в достатній кількості запаслися грошима. Нам треба тільки потурбуватися, щоб судно не могло увійти до порту без нашого відома між заходом і сходом сонця. І ми будемо врятовані. 16 жовтня. Відповідь міни все та ж. Удари води об борт корабля і бурхлива хвиля, темрява і сприятливі вітри. Ми, мабуть, у смузі везіння, і, коли почуємо про царицю Катерину, будемо готові. Оскільки вона повинна пройти через Дарданели, ми можемо бути впевнені, що дізнаємося про все своєчасно. 17 жовтня. Тепер, здається, все влаштовано для зустрічі графа. Годалмінг сказав судновласникам про підозру, що в ящику на кораблі можуть виявитися речі, вкрадені у його приятеля, і одержав згоду на розкриття ящика під свою відповідальність. Власник корабля дав йому листа, що наказує капітанові надати Годалмінгу повну свободу дій і дав такий же дозвіл на ім'я свого агента у Варні. Ми побачили агента, на якого дуже вплинуло ласкаве поводження з ним Годалмінга, і всі ми спокійні. З його боку буде зроблено все, що може сприяти виконанню наших бажань. Ми вже змовилися, що робити, коли ящик розкриємо. Якщо граф опиниться в ящику, Ван Гелзінг і Сьюарт відрубають йому голову й устромлять кілок у серце. Моріс, Годалмінг і я будемо на варті, щоб попередити втручання, якщо знадобиться, навіть зі зброєю в руках. Професор говорить, що коли ми здійснимо обряд, то тіло графа скоро розсиплеться на порох. У такому разі проти нас не буде жодних доказів, навіть якщо виникне підозра у вбивстві. Але навіть якщо цього не станеться, ми здолаємо чи поляжемо, коли-небудь нотатки стануть доказом нашої правоти і стануть стіною між деким із нас і шибеницею. Ми вирішили не залишити каменя на камені, але втілити наш план. Ми домовилися з деякими чиновниками, що тільки-но цариця Катерина з'явиться, нам негайно ж повідомлять. 24 жовтня. Цілий тиждень очікування. Щоденні телеграми до Годалмінга, але все те саме, немає вістей. Вранішні і вечірні відповіді міни під гіпнозом незмінні. Удари хвиль, бурхлива вода, репучі щогли. Телеграма від Руфуса Сміта. Ллойд Лондон до лорда Годалмінга через віце-консула Варна. 24 жовтня. Сьогодні вранці одержано звістку про царицю Катерину з Дарданел. Щоденник лікаря С'юарда. 25 жовтня. Як мені бракує мого фонографа. Писати щоденник пером страшенно втомливо, але Ван Гелзінг каже, що я повинен записувати все. Вчора, коли Годалмінг одержав від Ллойда телеграму, ми всі були в дикому збудженні. Тепер я знаю, що відчувають люди в битві, коли лунає наказ починати атаку. Одна лише місіс Харкер не проявила жодних ознак хвилювання. Втім, у цьому немає нічого дивного, тому що ми вжили всіх заходів, щоб вона нічого не знала, і прагнули приховати наші почуття, коли були поряд із нею. Вона дуже змінилася за останні 3 тижні. Сонливість дедалі більше опановує її, і хоча у неї здоровий вигляд, до неї повернувся рум'янець, Ван Гелзінг і я незадоволені нею. Ван Гелзінг повідомив, що він уважно оглядає її зуби під час гіпнозу і говорить, що поки вони не починають загострюватися, можна не побоюватися змін. Коли зміна настане, необхідно буде вжити заходів. Ми обидва знаємо, які це будуть заходи, хоча і не ділимося один з одним своїми думками. Жоден із нас не відхилиться від обов'язку, страшного обов'язку. Тільки 24 години шляху від Дарданел сюди, при тій швидкості, з якою йшла цариця Катерина з Лондона. Отже, вона прийде вранці. Оскільки вона ніяк не може прийти раніше, ми рано розійдемося і піднімемося на світанку, щоб бути напоготові. 25 жовтня. Полудень. Досі немає жодних звісток про прибуття судна. Гіпнотична відповідь місіс Харкер сьогодні вранці була такою ж, як завжди. Отже, можливо, ми ще одержимо звістку. Ми, чоловіки, в гарячковому збудженні всі, окрім Харкера, який зовні абсолютно спокійний. Ван Гелзінг і я трохи тривожилися сьогодні стосовно місіс Харкер. Близько полудня вона впала в сон, який нам не сподобався. Хоча ми нічого не сказали іншим, але нам обом було ніяково. Вона була неспокійна цілий ранок, і ми спершу зраділи, що вона заснула. Проте коли її чоловік випадково сказав, що Міна спить так міцно, що він не може її розбудити, ми пішли поглянути на неї. Вона дихала і виглядала так добре і спокійно, що ми згодилися, що сон для неї найкорисніше. Бідолах, їй треба так багато забути. Не дивно, що сон, даючи їй забуття, є корисним. Пізніше. Наше припущення виправдалося. Оскільки після сну, що освіжив її за кілька годин, вона стала веселішою і бадьорішою. На заході сонця вона дала звичну гіпнотичну відповідь. У якому помісці Чорного моря не був граф, напевно, знаємо лише те, що він поспішає до місця призначення. До своєї погибелі, сподіваюся. 26 жовтня. Ось уже другий день, як немає звісток про царицю Катерину. Вона повинна була б бути вже тут. Що вона все ще на плаву, очевидно, оскільки відповідь місіс Харкер під гіпнозом на сході сонця була звичною. Можливо, корабель часом стоїть на якорі через туман. Деякі пароплави, прибувши вчора ввечері, повідомили, що на півночі і півдні від порту стоїть густий туман. Ми повинні бути насторожі, оскільки судно може прибути щохвилини. 27 жовтня. Полудень. Дуже дивно. Все ще немає звісток про корабель, на який ми чекаємо. Місіс Харкер минулої ночі і сьогодні вранці відповідала, як завжди, удари хвиль і бурхлива вода, хоча додала, що хвилі слабкі. Телеграми з Лондона ті самі, немає звістки. Ван Гелзінг страшенно стривожений і щойно сказав мені, що боїться, як би граф не вислизнув. Він додав багатозначно. «Мені не подобається сонливість мадам Міни. Душа і пам'ять виробляє дивні штуки під час трансу». Я хотів докладніше розпитати його, але зайшов Харкер, і професор зробив мені застережний жест. «Ми повинні постаратися сьогодні на заході сонця примусити її розговоритися під час гіпнозу». Телеграма від Руфуса Сміта. Ллойд, Лондон. До лорда Годалмінга через віце-консула. Варна. 28 жовтня. Цариця Катерина війшла до Галаца сьогодні о 1-й годині дня. Щоденник лікаря С'йорда. 28 жовтня. Коли прийшла телеграма про прибуття судна в Галац, це не стало для нас ударом, як слід було чекати. Щоправда, ми не знали, звідки, як і коли вибухне гроза, але ми чекали, що станеться щось дивне. Запізнення з прибуттям до Варни підготувало нас до того, що події складаються не так, як ми чекаємо. Незрозуміло було тільки, де відбудеться зміна. Звичайно, це нас вразило, але ми швидко отямилися. «Коли вирушає наступний потяг до Галаца?» — запитав Ван Гелзінг, звертаючись до нас усіх. Ми із здивуванням перезирнулися і хотіли відповісти, але місіс Харкер нас випередила. «О 6:30 ранку». «Звідки ви це знаєте?» — запитав Арчі. «Ви забули чи, може, не знаєте, хоча Джонатан і лікар Ван Гелзінг повинні були б це знати, що я знавець розкладів потягів. Удома в Ексетері я завжди складала розклади потягів, щоб допомогти чоловікові. Я знаходжу це настільки корисним, що тепер завжди вивчаю розклади потягів тих країн, якими подорожую. Я знала, що коли нам потрібно буде побувати в замку Дракули, то ми поїдемо через Галац або в усякому разі через Бухарест, і я ретельно запам'ятала потяги. На біду, запам'ятовувати довелося небагато, оскільки тільки завтра йде єдиний потяг». «Дивна жінка», – прошепотів професор. «Чи не можна нам замовити терміновий?» – запитав лорд Годалмінг. Ван Гелзінг похитав головою. «Ні, гадаю, навряд. Країна ця не схожа на вашу або мою. Якби нам і дісталися місця в терміновому потязі, то він прийшов би пізніше від звичайного. До того ж, нам треба ще зібратися. Ми повинні обдумати і організувати погоню. Ви, Артуре, поспішіть на залізницю, візьміть квитки і влаштуйте все, щоб ми могли виїхати завтра. Ви, Джонатане, йдіть до корабельного агента і одержте у нього листа до агента в Галаці з дозволом провести такий же обшук на судні, як тут. Ви, Квінсі, побувайте у віце-консула і заручіться його підтримкою та допомогою його колеги в Галаці, щоб усе влаштувати для полегшення нашої подорожі і не марнувати часу на Дунаї. Джон залишиться з мадам Міною і зі мною, і ми порадимося. Вас можуть затримати, але це не важливо, оскільки коли сяде сонце, тут із мадам Міною буду я і зможу одержати відповідь». «А я?» — сказала місіс Харкер жвавим тоном, більше схожим на її колишню манеру. «Постараюся бути всіляко корисною, думатиму і писатиму для вас, як я звикла робити досі. Я відчуваю, ніби мені щось допомагає, неначе спадає якийсь тягар, і я відчуваю себе вільніше, ніж за останній час». Троє молодих людей засяяли цієї миті, оскільки по-своєму зрозуміли значення її слів. Але Ван Гелзінг і я, обернувшись один до одного, обмінялися серйозними, тривожними поглядами і нічого не сказали. Коли троє чоловіків пішли виконувати доручення, Ван Гелзінг попросив місіс Харкер дістати щоденник і вибрати з нього запис Харкера про перебування в замку. Вона пішла по щоденник. Коли двері за нею зачинилися, він сказав: «У нас одна й та сама думка. Говоріть!» «Відбулася якась зміна, але це крихка надія. Вона може дурити нас». «Саме так. Знаєте, навіщо я попросив її принести рукопис?» «Ні», – відповів я. «Втім, можливо, щоб мати нагоду переговорити зі мною наодинці». «Частково ви маєте рацію, Джоне, але тільки частково. Мені треба сказати вам дещо. О, мій друже, я страшенно, жахливо ризикую, але я вважаю це за справедливе. Тієї самої миті, коли мадам Міна сказала слова, які привернули нашу увагу, до мене прийшло натхнення. Під час трансу, 3 дні тому, граф послав свій дух прочитати її думки. Або, точніше, він примусив її дух з'явитися до нього в ящик на корабель. Отже, він дізнався, що ми тут, бо у неї є більше відомостей, оскільки вона веде відкритий спосіб життя. Бачить очима і чує вухами, чого він позбавлений у своєму ящику домовині. Тепер граф докладає найбільших зусиль, щоб сховатися від нас. Тепер міна йому не потрібна. Завдяки своїм широким пізнанням, він упевнений, що вона з'явиться на заклик, але він жене її, ставить, наскільки можливо, поза межами своєї влади, щоб вона не могла до нього з'явитися. Ось тут я сподіваюся, що наш людський розум, який так довго був розумом дорослого чоловіка і не втратив Божого милосердя, виявиться сильнішим, ніж його дитячий мозок, що пролежав століття в могилі, який не доріс до нашої зрілості і виконує лише егоїстичну і, отже, нікчемну роботу. Ось іде мадам Міна. Жодного слова при ній про транс. Дозвольте мені говорити, і ви зрозумієте мій план. Ми в жахливому становищі, Джоне. Я боюся, як ніколи раніше. Ми можемо сподіватися лише на милосердя Бога. Мовчіть, вона йде. Коли місіс Харкер зайшла до кімнати з веселим і щасливим виглядом, забувши, здавалося, за роботою про своє нещастя, вона подала Ван Гелзінгу декілька аркушів, надрукованих на машинці. Він почав зосереджено пробігати їх, і обличчя його пожвавлювалося в міру читання. Потім, притримуючи сторінки вказівним і великими пальцями, він сказав: «Якась нечітка думка часто сиділа у мене в мозку, але я боявся дати їй розгорнути крила. А зараз, збагативши свій розум свіжими пізнаннями, я знову повертаюся до того джерела, де зародилася ця напівдумка, і доходжу висновку, що це зовсім не напівдумка, а ціла, хоча така юна, що не може ще користуватися своїми маленькими крильцями. Подібно тому, як розвивається справа в бридкому каченяті мого земляка Ганса Андерсена, це зовсім не качина думка. Лебедина, яка гордо попливе на своїх широко розгорнутих крилах, коли настане час випробувати її. Слухайте, я прочитаю вам те, що тут написав Джонатан». Примітка. Далі йде мова професора Ван Гелзінга. «Той, інший, який неодноразово відправляв свої сили через річку до Туреччини. Той, який був розбитий, але приходив знову і знову, хоча щоразу повертався один з кривавого поля, де були знищені його війська, оскільки знав, що може здобути остаточну перемогу тільки наодинці. Який ми можемо зробити з цього висновок? Ви гадаєте ніякого? Погляньмо. Дитяча думка графа нічого тут не фіксує, тому він і говорить про це так вільно. Ваша доросла думка теж нічого не помічає. Моя теж, точніше, не помічала досі. Але починається мова тієї, яка говорить, не думаючи, бо вона також не знає, що це значить, що це могло б значити. Це схоже на ті елементи, які здаються нерухомими, що втім не заважає їм простувати своїм шляхом у системі Всесвіту і досягати своєї мети. Раптом зблискує світло, розступаються хмари, і щось засліплює, вбиває і знищує. Земля розкриває свої надра на великі глибини. Хіба не так? Ви не розумієте? Добре, я поясню. Чи вивчали ви коли-небудь філософію злочину? Так і ні. Ви, Джоне, так, оскільки це вивчення безумства. Ви, мадам Міно, ні, оскільки злочин далекий від вас. Тільки одного разу він зачепив вас. Все ж таки, ваш розум працює правильно, будь-який злочин має свою особливість. Це настільки постійно в усіх країнах і в усі часи, що навіть поліція, незнайома з філософією, емпірично взнає, що воно таке. Злочинець завжди займається одним злочином, тобто справжній злочинець, той, у кого є схильність до певного розряду злочинів, який не здатний на інший злочин. Жоден злочинець не володіє мозком зрілої людини. Він розумний, хитрий і меткий, але щодо мозку він незріла людина. Багато в чому його мозок дитячий. У нашого злочинця теж дитячий мозок, і те, що він зробив, дитяча робота. Ох, моя Люба, я бачу, що очі ваші широко розплющені, і світло, що блиснуло, показало вам всю глибину. Перервав він перебіг своїх роздумів, помітивши, що місіс Харкер сплеснула руками, і очі у неї заблищали. Потім він продовжував. «Тепер настала ваша черга говорити. Скажіть нам, сухим людям науки, що ви бачите вашими блискучими очима?» Примітка. Кінець мови Ван Гелзінга. Він узяв Міну за руку і міцно тримав її, доки вона говорила. Його великий і вказівний палець натискували інстинктивно і мимовільно, як мені здалося, на її пульс, поки вона говорила. «Граф – типовий злочинець. Нордау і Ломброзо визначили б його так само. І дійсно, розум його неправильно сформований. Тому в скруті він звертається до звичного способу. Його минуле може служити за керівну нитку для майбутнього». Одна сторінка цього минулого, яке ми знаємо з його власних розповідей, містить опис того моменту, коли граф, перебуваючи в Лещатах, повернувся до своєї країни з тієї, якою хотів оволодіти, щоб приготуватися до нового походу. І він повернувся на поле битви, краще підготовлений і переміг. Так само він прибув до Лондона, щоб оволодіти новою країною. Він зазнав поразки, і коли втратив останню надію на успіх, а саме його існування опинилося в небезпеці, утік за море до себе додому, як і раніше втікав через Дунай із турецької землі. Оскільки він злочинець, то він себелюбний, і оскільки його розум обмежений, недорозвинений, то дії його ґрунтуються на себелюбстві, і він замикається на одній меті. Ця мета – жорстокість. Як раніше він поспішав за Дунай, кинувши своє військо на поталу ворога, так і тепер він хоче врятуватися, забувши про все інше. Отже, його власне себелюбство звільняє мою душу від жахливої влади, яку він здобув наді мною тієї страшної ночі. Я відчула це. Ох, як відчула. Дяка Господові за його велике милосердя. Моя душа стала такою вільною, якою не була з тієї самої жахливої миті. І мене тільки мучить страх, що під час трансу або сну він може, користуючись моєю близькістю до вас, вивідати ваші плани. Професор заспокоїв її. Він користувався тільки вашим розумом. Тому він і зумів затримати нас тут, у Варні, тоді як корабель, на якому він знаходився, непомітно прослизнув завдяки туману в Галац, де, поза сумнівом, він все приготував, щоб сховатися від нас. Але його дитячий розум не пішов далі, і, можливо, з Божої волі те, чим лиходій хотів скористатися для власної користі, виявиться для нього найбільшою шкодою. Мисливець потрапив у свої власні пастки. Саме тепер, коли граф вважає, що замів сліди, що випередив нас на багато годин, його дитячий мозок переконує його, що він поза небезпекою. Він вважає також, що оскільки він відмовився від читання ваших думок, то й ви не знатимете про нього. Ось тут він і попався. Страшне хрещення кров'ю, яке він учинив вам, дає вам можливість подумки з'являтися до нього, як ви це робили під час вашої свободи у момент сходу і заходу сонця. Ви перенесетеся до нього силою моєї волі, а не його». І цю корисну для вас і для інших здатність ви набули від нього ж ціною вашого страждання і мук. Головне, він не підозрює ні про що, бо для власного порятунку сам відмовився від знання нашого місця перебування. Ми, проте, не такі себелюбні і віримо, що Господь з нами. Ми підемо за графом, ми не здамося, і навіть якщо загинемо, все ж таки не будемо схожі на нього. Джоне, це був великий час. Він просунув нас далеко вперед на нашому шляху. Ви повинні все записати, і коли інші повернуться після закінчення своїх справ, дасте їм це прочитати. Тоді вони знатимуть стільки ж, скільки й ми. Я записав, поки ми чекали на їхнє повернення, а місіс Харкер передрукувала мій запис на машинці.